Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü okuyacağımız bölüm Ali İmran suresinin 64. ayeti kerimesinden başlıyor. Rabbimiz buyuruyor ki bu ayet-i kerimede, "Kul ya ehlel kitap تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ. Rabbimiz Ali İmran suremizin 64. ayeti kerimesinde buyuruyor ki biz Müslümanlara, evet, deyiniz ki ey Müslümanlar, yeryüzündeki kendilerini Musa'nın şeriatına uyduklarını iddia eden Yahudilere veya İsa'nın yolunda gidiyoruz diyen Hristiyanlara deyin ki, haykırın ve söyleyin ki, Te'alev, gelin bakalım. Evet, birlikteliğe çağırıyor Müslüman. Yeryüzünde biz de kitap ehliyiz. Bizim de Tevrat'ımız var, bizim de İncil'imiz var, biz de İsa'yı ve Musa'yı peygamber olarak tanıyoruz diyenlere İslam'ın meydan okumasını Müslümanların diliyle böylece söylenmesi gerektiğini bildiriyor Rabbimiz. Evet, kendilerine kitap verildiğini iddia eden Yahudi ve Hristiyanlar, Te'alev, gelin bakalım nereye gelecekler? Bakın, konuşuyoruz, şu anda söylüyoruz. Sizinle bizim aramızdaki şu ortak kelimeye, şu ortak ilkeye gelin bakalım. Madem Müslümanız diyorsunuz, madem Tevrat'a inanıyoruz diyorsunuz, madem İncil bizim kitabımız diyorsunuz, gelin şu ortak ilkede birleşelim, şu ortak kelimede birleşelim. Sizinle bizim aramızdaki ortak kelime bu olmalı esasında, ama bunu göremiyoruz biz sizde. Hristiyanız demenize rağmen sizde bu gözükmüyor. Biz Musa'nın yolunda gidiyoruz, Tevrat bizim kitabımız demenize rağmen sizde bu gözükmüyor. İşte o kelime. Ellâ na'bude illallah ve lâ nüşrike bihi şey'a. Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyeceğiz. Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını kabul etmeyeceğiz. Evet, bu ortak kelimeye gelelim. Bu ortak ilkede birleşelim. Siz de aynen bizim gibi Müslüman olduğunuzu söylüyorsanız, İsa'ya ve Musa'ya inandığınızı, Tevrat'ı ve İncil'i kendi kitabımız olduğunu iddia ediyor iseniz, gelin hep birlikte اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهِ, sadece ve sadece Allah'a kul olalım. Sadece ve sadece Allah'ın emirlerini dinleyelim. Sadece ve sadece Allah'ın şeriat koyucu olduğunu, kanun koyucu olduğunu kabul edelim. Onun dışında kendimize hiçbir şey arayıp bulmayalım. Evet, Rabbimiz bu şekilde bize bildiriyor, bu şekilde bize duyuruyor. Gelin ey ehli kitap, gelin kendilerine kitap verildiğini iddia eden Yahudiler ve Hristiyanlar. Gelin, madem Müslümanız diyorsunuz, madem İsa'yı ve Musa'yı peygamber olarak kabul ettiğinizi iddia ediyorsanız, gelin Allah'tan başka kimseye kul ve köle olmayalım. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Üzeyir Allah'ın oğludur demek suretiyle Allah'a oğul yakıştırmayalım. İsa üçün biridir. Allah'ın üç parçasından bir parçası da İsa'dır demek suretiyle teslis akidesine inanmaktan vazgeçelim. Hiçbir şey Allah'a ortak koşmayalım. Daha وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Evet, üçüncü olarak da bu. Bir, Allah'a kul olacağız. İki, Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını kabul etmeyeceğiz. Üç, Allah'ın yanı sıra hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi ve kimimiz kimimizi Rab edinmeyeceğiz. Ne demek Rab? Hayat programı çizen demektir Rab. Lugat manası, sözlük manası bu. Ama Rab kelimesi yanlış anlaşılıyor. Adi bin Hatem Hristiyanlıktan yeni İslam'a girmiş, yeni Müslüman olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da siz papazlarınızı ve hahamlarınızı Rabler edinirsiniz ayet-i kerimesini okuyunca, o da demiş ki ben yeni Müslüman oldum. Bizde böyle bir şey yoktu. biz papazlarımızı ve hahamlarımızı, yani hocalarımızı Rab edinmeyiz demiş. Rab edinmek nedir, sen onu bilmiyorsun öyleyse ey Adi demiş ve izah etmiş Peygamberimiz. Rab edinmek nedir? Papazları ve hahamları veya hocaları Rab edinmek nedir? O günün hocaları, yani binlerce sene önceki Yahudilerin ve Hristiyanların hocaları, papazları. Onlar nasıl Rab edinilir? Onların helal kıldıklarını helal kabul edip, haram kıldıklarını da haram kabul ediverince kişi onları Rab kabul etmiş olur. Hayat programı ortaya koyan olarak kabul etmiş olur. Dolayısıyla Rabbimiz üçüncü olarak bugünkü yeryüzündeki yaşayan Yahudiyiz ve Hristiyanız diyenlerim, Musa'yı ve İsa'yı kabul ederiz, Tevrat'ı ve İncil'i kabul ederiz diyenlere üçüncü olarak bu hususu, gelin bu hususta da birleşelim. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında papazları, Allah'ın dışında hahamları, Allah'ın dışında hocaları Rab edinmeyelim. Onlardan ayar almayalım. Onların dediği gibi hayatımızı tanzim etmeye çalışmayalım. Onların hatalı davranışlarını, bir halalı haram kılmasını veya bir haramı helal kılmalarını biz de kabul edip de onların yolunda gitmeyelim. Gidersek onları Rab kabul etmiş oluruz. Gidersek onları hayat programı çizen ilah olarak kabul etmiş oluruz. İşte biz bugünkü yeryüzündeki bana da kitap verildi diyenleri, evet, Yahudileri, Hristiyanları veya bizim de kitabımız var, Kur'an'ımız var, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam demesine rağmen bugün aynen onlar gibi yaşayan insanlara da aynı bu ayet-i kerimeyi okuyacağız. Gelin hep birlikte Müslüman olalım. Gelin Allah'tan başkasına kul olmayalım. Ona birilerini veya birkaçını ortak koşmayalım ve aramızdaki hocaları, aramızdaki papazları, hahamları, aramızdaki yetkili kimseleri kendimize ayar alacak şekilde kabul etmeyelim. Onları Rab olarak, onları hayat programı çizen olarak kabul etmeyelim. Allah'ın dışında veya Allah'la birlikte başka hayat programı çizen kimseler kabul etmeyelim diyeceğiz ve demek mecburiyetindeyiz Rabbimiz. Çünkü kul diyor, haykır, söyle, duyur, çağır hepsini bir araya. Bugün de Müslümanız diyenler, bugün de İslam'la alakası hiç olmayan kimseler ama buna rağmen Müslümanız diyenler, aynı hüküm geçerlidir. Onlar da bu davetin içerisindedirler. Müslümansanız gelin Allah'tan başka hayat kanun koyucu, hayat tarzı, yaşama biçimi ortaya koyan tanımayalım. Ondan başkasına kul köle olmayalım. Onun dışında başkalarını ona ortak koşmayalım ve aramızdaki yetki sahibi kimseleri ayar alacağımız şekilde kanun koyucu olarak kabul etmeyelim. Fe in tevellu fequlu şhedu bi enna muslimun. Evet. Eğer onlar yüz çevirirlerse, bu işe yanaşmazlar ise deyiniz ki şahit olun biz Müslümanlarız. Siz böyle bir akide ve inanca, böyle bir yaşama biçimine talip olmaz iseniz, bizim bu teklifimizi reddederseniz, yüz çevirirseniz, biz Müslümanız diyeceğiz onlara. Evet, biz Müslümanız. Müslümanız, Müslümanlığımızın gereği de budur ve bunu yapacağız. Başka çaremiz yok, başka çözüm yok. Yeryüzündeki bize de kitap verildi diyen, kendilerini kitap sahibi olarak kabul edenlere söylenecek söz bu. Kendilerine Tevrat verildiğini iddia eden Yahudiler, kendilerine İncil verildiğini iddia eden Hristiyanlar ve aynen onlar gibi yaşayan fakat biz de Müslümanız diyenlere de aynı sözü söyleyeceğiz. Müslümansan gel Allah'tan başkasına kul köle olma. Müslümansan Allah'ın emirlerini dinle, ona göre hareket et. Hatalı olabilir, kusuru olabilir, yapamadığı kulluk olabilir ama kişi Müslüman ise ayarını Allah'tan alacak. Kişi Müslüman ise ayarını Allah'ın gönderdiği kitaptan ve peygamberden alacaktır ki ona hatalı, kusurlu, günahkar Müslüman denilir. Hayatında Müslümanca davranışı hiç gözükmeyen fakat benim de nüfus kağıdımda Müslüman yazar, ben de Müslümanım, benim babam da dedem de Müslümanmış demek suretiyle kendisini Müslüman göstermeye çalışanlara da bu ayet-i kerime aynı meydan okumayı söylenmesi gerektiğini bize bildiriyor. Çünkü ya ehlel kitap, ey kitap ehli, ey kendilerine kitap verildiğini iddia edenler, ey kitaptan nasibi olduğunu, bizim de kitabımız var demek suretiyle kendilerini Müslüman olmaya veya Müslümanca hareketin içinde varmış gibi göstermeye çalışanlara da söylemiş oluyoruz bu ayeti kerimeyi. Yani Ali İmran suremizin 64. ayet kelimesi, kendilerine kitap verildiğini iddia eden fakat kitapla zerre kadar alakaları olmayan, kendilerine Allah'ın peygamberlerinden birinin peygamber olarak gönderildiği söylenmesine rağmen o peygamberi kendisine örnek edinmeyen, o peygambere benzeyen hareketi ve tavrı olmayan kimselerin bu şekilde bu ayet-i kerimeyle meydan okunacağını Rabbimiz bize bildiriyor. Eğer onlar bizim gibi Müslüman olmazlarsa, bizim bu teklifimizden, bu meydan okumamızdan yüz çevirirlerse diyeceğimiz söz de şudur: şahit olun ki biz Müslümanlarız. Biz Müslümanız kardeşim, ne yaparsan yap, Müslümansan gel kardeşimsin, değilse herkes bildiği şekilde hayatını yaşasın. Ben sana Müslüman diyemem, nüfus kağıdında Müslüman yazsa da Müslüman sayılmam, Tevrat'a inandığını, Musa'ya inandığını söylesen de Müslüman sayılmazsın diyeceğiz. Biz bugünkü kendilerine kitap verildiğini iddia eden ve o durumda olan kimselere. Evet, 65. ayet. Ya ehlel kitap, لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْاِنْجِيلِ اِلَّا مِنْ بَعْدِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Allah bize de kitap gönderdi diyen Yahudi ve Hristiyanlar, İbrahim'in kendi dininizde olduğu konusundan için tartışıyorsunuz. Tevrat ve İncil'in kendisinden çok uzun zaman sonra vahyedildiğini görüp bildiğiniz halde hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Evet, bugünkü yeryüzündeki Tevrat kendilerine verildiğini iddia eden Yahudiler, İncil'in kendilerine gönderildiğini iddia eden Hristiyanlar aynı şekildeler. İddia ediyorlar, münakaşa ediyorlar, mücadele ediyorlar. İbrahim konusunda, İbrahim bizim peygamberimizdir. Evet, biz de İbrahim'in yolundayız demek suretiyle. Halbuki İbrahim çok çok önceleri yaşamış. Tevrat ve İncil ondan çok çok sonra inmiş. Ama buna rağmen o Yahudi ve Hristiyanlar İbrahim'in kendi dinlerinde olduğu konusunda tartışıyorlar. İbrahim bizim dinimizdendir. İbrahim esasında Yahudidir, İbrahim esasında Hristiyandır demek suretiyle. Kendilerinden binlerce sene önceki yaşayan Allah'ın dostu olan İbrahim'i kendi dinlerinden, kendi hayat tarzlarına göre yaşayan bir peygamber olarak kabul etmeye çalışıyorlar. Mekke müşrikleri de aynısını söylüyorlardı zaten. Onlar da diyorlardı ki biz İbrahim'in dinindeniz. İbrahim bizim dinimizden. Nedir o? İbrahim aleyhisselam Kabe'yi tamir etmiştir oğlu İsmail ile birlikte. Biz de o Kabe'nin üzerindeki örtüsünü değiştiriyoruz. Kabe'yi hac ve umre yapmak üzere ziyaret için gelenlere zemzem dağıtıyoruz. Yemek veriyoruz. İşte biz İbrahim'in dini üzereyiz diyorlardı. Ama onlar müşrik idiler. Allah onları müşrik olarak vasıflandırıyor. Kabe'ye hizmet etmek, hacılara zemzem ve yemek dağıtmak kişiyi Müslüman etmez. Kişiyi İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda kılmaz. İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olmak demek, onun inancı ve hayat tarzı üzerinde olmak demektir. İşte yeryüzündeki din mensuplarından Hristiyanlar, Yahudiler ve Mekke müşrikleri, hepsi İbrahim Aleyhisselam'ı kendilerinin peygamber olduğunu, kendilerinin İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda gittiklerini iddia ederler. Allah da diyor ki Tevrat ve İncil çok sonra indirilmiştir. İbrahim sizin dininizde, sizin kitabınızda olması mümkün değildir. O çok önceleri gelmiştir. Sizin kitaplar ondan çok çok sonra indirilmiştir. Mekke müşrikleri de aynı şekilde Kabe'deki hacılara yemek ve zemzem vermelerinden dolayı, Kabe'nin örtüsünü değiştirmelerinden dolayı kendilerini İbrahim'in dini üzere zannediyorlar ve sanıyorlar. Gerçekten hiç öyle değil. Yani o gün Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler Kabe'ye hizmet verdiklerini ve İbrahim'in yolunda olduklarını söylemeye çalışıyorlardı. Kabe'nin içinde ve dışında yüzlerce put vardı, heykel vardı. İbrahim heykeli ve putu kıran bir kimse. İbrahim put kıran biriydi ama bunlar putla doldurdular. Buna rağmen biz İbrahim'in yolu üzereyiz demek suretiyle kendilerini İbrahim'e yamamaya çalışıyorlardı. İşte aynı şekilde kendilerine Tevrat indirilen Yahudiler, İncil indirilen Hristiyanlar da aynı iddiayı yapıyorlar. Onlar da aynı iddiadalar. Ali İmran 66. Ma kana İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kana hanifen Müslüma ve ma kana minel müşrikîn. Evet, ey Hristiyanlar, ey Yahudiler, ey Mekke müşrikleri. Sizler bilginiz olan şeyler hakkında tartışırdınız ama hiç bilmediğiniz şey hakkında için tartışıyorsunuz. Evet. Yeryüzünde İbrahim'in dinindeniz, İbrahim'in sistemindeniz, İbrahim'in yolundanız demek suretiyle niçin yapıyorsunuz bu işi? Ha entum ha ulai hacectum fi ma lekum bihi ilmun felime tuhacun fi ma leysa lekum bihi ilmun vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Bildiğiniz konuda tartışıyorsunuz ama sizden binlerce sene önce yaşamış İbrahim'i niçin kendi dininizden ve kendi hayat tarzınızdan görmeye çalışıyorsunuz? Hiç bilmediğiniz bir şeydir bu. Bu konuda niçin tartışma yapıyorsunuz? Allah her şeyi bilir, siz bilmezsiniz. Ama doğrusu şudur ki, مَا كَانَ İbrahimu يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. İbrahim ne bir Yahudi ne de Hristiyan idi. Ama kendini Allah'a teslim ederek her türlü batıldan yüz çevirmiş biriydi. Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını tanıyanlardan da değildi. Siz Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur diyorsunuz. İbrahim'de böyle bir şey yoktur, olamaz. Mümkün değil. Siz Hristiyanlar İsa, Ruhul Kudüs ve Allah diyorsunuz. İnancınızı üçe bölmüşsünüz. Üçte biri de İsa'dır diyorsunuz. İsa Allah'ın oğludur diyorsunuz. Siz Mekke müşrikleri de melekler Allah'ın kızlarıdır demek suretiyle aynı müşrikçe bir inancın içerisindesiniz. Ama İbrahim Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını ve tanrılığını kabul eden kimselerden değildi. Siz kendinizi İbrahim'e yamamaya kalkmayın. İbrahim müşrik değildi. İbrahim her türlü batıldan ve kötülükten yüz çeviren biriydi. O ne Yahudi ne de Hristiyan idi. Öyleyse İbrahim'e yakın olmak ne demek? İbrahim'e yakınlık sadece dil ile. Biz de İbrahim'in yolunda gidiyoruz. İbrahim bizim atamızdır. Biz de onun Kabe'sinin elbisesini değiştiriyoruz. Yani her yıl Kabe'nin üzerine örtünen elbiseyi biz değiştiriyoruz. Hacılara zemzemi biz ikram ediyoruz. Hacılara yemeği biz ikram ediyoruz. Dolayısıyla biz onun dinindeniz demeye hakkınız yoktur. Siz kalbinizi, kafanızı ve Kabe'nin çevresini putlarla donatmışsınız. Dolayısıyla İbrahim'e benzer bir tarafınız sizin yoktur. Hristiyanların da aynı, Yahudilerin de aynı, İbrahim'e benzeyen bir tarafları yoktur ve kalmamıştır. Öyleyse İbrahim'e yakın olmak ne demek? İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebeuhu ve hazen nebiyyü vellezine amenu vallahu veliyyül mu'minim. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar, şu peygamber ve ona iman edenlerdir. Evet. Yani son peygamberdir İbrahim'e uyan. İbrahim'in yolunda giden, ona en yakın olan o peygamber ve ona uyanlardır. Ve ona iman edenlerdir. Allah da müminlerin en yakın dostu ve her türlü işlerini düzeltip yürütendir. Evet. Allah müminlerin en yakın dostudur. Vallahu veliyyül müminîn. Ve müminlerin işlerini düzeltip yürüten de Allah'tır. Öyleyse velin kimdir? Kimin dostusun? Kim senin dostu? İşte bu ayet-i kerimeden öğrenecek Müslüman. İbrahim'e dost olabilmek, ona, onun getirdiği sisteme inanmakla mümkündür. İşte son peygamber onun yolundadır. İşte son peygamber ve ona uyanlar o İbrahim'in yolu üzeredirler. Müşrikler onun yolu üzere olamazlar. Mekke müşrikleri o İbrahim'in yolu üzere olamazlar. Hristiyanlar onun yolu üzere olamazlar. Yahudiler onun yolu üzere olamazlar. Vallahu veliyyül müminin. İşte Allah da bu şekilde iman edenlerin, müminlerin dostudur, yardımcısıdır, hayatlarını programa alandır. Evet, böylece Ali İmran suremizin 68. ayet-i kerimesini okumuş olduk. 69. ayeti kerimede Rabbimiz buyurur ki وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Bize de kitap verildi diyenlerden, Yahudi ve Hristiyanlardan bazıları siz Müslümanları saptırmak isterler. Yeryüzündeki tüm Hristiyanların yaptığı faaliyet bu. Yahova şahitlerinin yaptığı faaliyet bu. İnsanları Müslümanlıktan uzaklaştırıp kendileri gibi müşrik, kafir kılacaklar. İnsanları İslam'dan uzaklaştırıp kendileri gibi gavur edecekler. Yeryüzündeki misyonerlik faaliyetleri bu. Yahova şahitlerin vazifeleri bu. İşte bu ayet-i kerime de 1400 sene önce bu gerçeği ortaya koymuş. Avrupa'da, Afrika'da, Türkiye'de, hatta yaşadığımız bölgelerde dahi misyonerlik faaliyeti yapılıyor. Hristiyanlığı yaymak, insanları İsa'ya tapar hale getirmek için broşürler dağıtılıyor. Kitaplar dağıtılıyor, hediyelik yiyecekler dağıtılıyor. İnsanları Hristiyanlığa ısındırmak için kiliseler, apartmanların altında kiliseler meydana getiriliyor. Hristiyanlığı güzel göstermek için, insanları Müslümanlıktan çıkarıp sapıklığa düşürmek için böyle faaliyetler var. İşte Rabbimiz bu okuduğumuz 69. ayeti kerimede de وَدَّ الطَّائِفَةً مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Kendilerine ehli kitap süsünü verenler, Yahudiyiz ve Hristiyanız diyenlerim, لَوْ يُضِلُّونَكُمْ sizi saptırmak istediklerini göreceksiniz. Saptırmak isterler. Ama onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Üstelik bunun farkında da değiller. Kimi saptırıyorlar, kimi kendi yollarına çekiyorlar. İslam'dan haberi olmayan, Kur'an'dan haberi olmayan, hadislerden haberi olmayan, bilgi sahibi olmayan kimseleri kendilerine çekiyorlar. Rabbimiz de diyor ki, gerçek Müslüman olursanız onlar size hiçbir zarar veremezler. Gerçek Müslüman iseniz, İslam'ı bilirseniz, kitabı ve sünneti bilirseniz zaten onların size hiçbir zararı olmaz, mümkün değildir bu. Ama insanlar İslam'ı bilmedikleri için, İslam'dan haberleri olmadığı için, İslam'la alakaları olmadığı için bu şekilde Hristiyanların, misyonerlerin faaliyetlerine kulak vererek onların yoluna giriveriyorlar. Rabbimiz de bu ayet-i kerimede 1400 sene önce misyonerlik faaliyetlerinin olacağını bize haber vermiş, o günden bugüne bu tip faaliyetlerin süreceğini bize bildirmiştir. Ama gerçek Müslümanı bunlar kendilerine çekemezler, kendi yollarına götüremezler. 70. ayet. Ya ehlel kitab, lima tekfuruna bi ayatillahi ve entum teşhedun. Ey bize de kitap verildi diyenler. Kitaptan nasibi olduğunu iddia edenler. Evet. Kendinize Tevrat ve İncil'in verildiğini söylüyorsunuz ama Tevrat ve İncil'in İçerisindeki hükümlere göre bir yaşantımız yok. Ey bize de kitap verildi diyenler. Kendiniz Tevrat ve İncil'de görüp bilip dururken Allah'ın ayetlerini için örtbas ediyorsunuz. Allah'ın haram kıldığı domuz etini için yiyorsunuz. Allah'ın haram kıldığı zinayı için yapıyorsunuz. Allah'ın haram kıldığı şeyler için yapıyorsunuz ve emirlerini için yerine getirmiyorsunuz. Madem Allah'tan gelene inanıyoruz diyorsunuz. Bize de kitap verildi diyorsunuz, kitabınızla niçin hayatınız uyuşmuyor? Kitabınıza göre niçin yaşamıyorsunuz? Bize Kur'an verildi, Kur'an bizim kitabımız, son peygamber bizim peygamberimiz diyor. Bakıyoruz Avrupa'daki yaşayan İngiliz'den, Fransız'dan, Amerika'dan farkı yok. Hani Müslümanca hareketin içerisine girecektim, hani o kitap senin kitabındı, hani o peygamber senin peygamberindi. Niçin o peygambere göre yaşamıyorsun? Niçin o kitap senin hayatını tanzim etmiyor? Bile bile Allah'a karşı, Allah'ın gönderdiği kitabı ve peygamberi inkar ederek kendi arzu ve hevesinize göre bir hayatın içerisinde yaşıyor ve ona göre hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Bu işi de bile bile yapıyorsunuz ve Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmiş oluyorsunuz buyuruyor Rabbimiz Ali İmran suremizin 70. ayetinde. 71. ayet. Ya ehlel kitab, lima telbisun el hakka bil batili ve tektumun el hakka ve entum ta'lemun. Evet. Kendilerine kitap verildiğini iddia edenlerim, yaptıkları faaliyetlerden, yaptıkları misyonerlik faaliyetlerinden bahsediyor. Nasıl yapıyorlar? Allah'ı tanıdıklarını, peygamberleri tanıdıklarını söylüyorlar. Misyonerlik faaliyeti olarak dağıtılan broşürlerde, belgelerde bunlar var. Ha, bunlar da Müslümanmış, biz gibi, biz de böyle Müslümanız zaten. Ondan sonra söyleyeceğini söylüyor arkadan. İşte bu ayet-i kerimede Âl-i İmrân suresi 71. ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki ya ehlel kitap, ey kendilerine kitap verildiğini iddia edenler, ey kitap ehli, lime telbisûnel hakka bil batıl, hakkı niçin batıl ile kapatıyorsunuz, örtüyorsunuz? Hakkı elinizdeki batıl şeylerle, batıl sözlerle niçin kapatıyorsunuz? Doğruya niçin yanlış giydiriyorsunuz? وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile farkında olduğunuz halde gerçekleri niçin gizliyorsunuz? Doğru olanı gizliyorsunuz, yanlış olanı onun sırtına elbise olarak giydirip insanlara yutturmaya çalışıyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz? Evet, misyonerlik faaliyetlerinde de insanları önce Allah'a, insanları önce kendilerini yaratan Allah'a çağırmaya çalışıyorlar. Arkasından da birlikteliği burada kazandık diyerek İsa'nın üçten biri olduğunu, yani Allah olduğunu ortaya koyuveriyorlar. İnsanları dinlerinden, Müslümanlıklarından çıkarmak için. 72. ayet. Ve kâlet taifetun min ehli kitâb. Âminû billezî unzile alellezîne âmenû veçhen nehâri ve kfurû âhirehû leallehum yercîûm. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde Medine'de o günkü Yahudiler böyle yapmışlar. Demişler ki gidin sabahleyin iman ettiğinizi söyleyeyim. O peygamberin yanına varın iman ettiğinizi söyleyeyim. Sonra da ikindiye doğru o işten vazgeçtiğinizi söyleyeyim. Böylelikle belki Müslüman olanlar da dinlerinden dönerler. Bizi görerek siz de biz gibi olun demek suretiyle onlara böylece örneklik yapın diye o dönemde böylece yapmışlar. İşte 72. ayet bize bu gerçeği bildiriyor. Bize de kitap verildi diyenlerden bazıları birbirlerine şöyle derler. Muhammed'e indirilene inananlara günün başında inandığınızı söyleyin. Daha sonra onları inkar edin. Belki o müminler de dinlerinden dönüverirler. Bunların bir bildiği vardır. Madem döndüler biz de dönelim diye Müslümanları dinden çevirmek için, içerisinde bulundukları hayat tarzından döndürmek için bu şekilde bir yola başvurmuşlar. O gün Yahudiler, ama gerçek Müslümanı döndürmeleri mümkün değil. Sahte ise zaten Müslümanlığı, gerçek Müslüman değilse zaten her tarafa gidebilir. Rüzgarın önündeki yaprak misali, kağıt misali. İşte o dönemde böyle bir insanları dinden, insanları Müslümanlıktan çevirmek için böyle bir yol ve yöntem takip etmişler. Bugün de vardır aynı şeyi, bugün de yapabilirler. Her dönemde atalarının ve dedelerinin yolundan gidebilirler. İnsanları Müslümanlıktan çevirmek için her türlü yola başvurabilirler. 73. ayet. Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinakum kul innel huda hudallah en yu'ta ahadun mislema utitum ev yuhaccukum inde rabbikum kul innel fadle biyedillah yu'tihi men yeşâ vallahu vâsi'un alîm. Evet, dediler ki, o kimseler dediler ki, o kafirler dediler ki, sizin inancınıza uymayan hiçbir kimseye gerçekten inanmayın. Evet, Yahudilere uymazsa inanmayın, Yahudi'ye benzemezse inanmayın, Hristiyan'a benzemezse inanmayın, değişik bir inanç ortaya attıysa olmaz böyle şey, atalarımızdan böyle bir şey görmedik, bu da nereden çıktı demek suretiyle ona inanmayın derler. De ki, şüphesiz doğru yol Allah'ın yoludur. Allah en doğru yolu ortaya getirmiştir. Ne Hristiyanlık ne Yahudilik bunların hiçbiri doğru yol değildir. Onlara böylece söyleyeyim. Doğru yol Allah'ın indirdiği yoldur. Sizin yolunuz değildir. Allah'ın gönderdiği yoldur. Sizin söylediğiniz yol değildir. Siz, size verilen vahyin aynısının başka birisine gelmesi veya Rabbinizin katında o Müslümanlar size karşı deliller getirecekler diye mi telaşlanıyorsunuz? Niçin telaşın içerisindesiniz? Musa'ya gelmişti vahiy, İsa'ya gelmişti vahiy. Son peygambere de vahiy ve kitap gelmiştir. Onların getirdikleri bu delillerle siz kendi kendinizi yok edeceksiniz diye mi telaşın içerisindesiniz? Yapmayın böyle. Böyle bir telaşa girmeyin. De ki, peygamberlik dünya ve ahiret nimetlerinin tümü Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Nimetlerini de dilediğine verir. peygamberliğini de dilediğine verir. Siz kim oluyorsunuz da peygamberlik biz Yahudi'den çıkması gerekirdi diyorsunuz. Peygamberlik Allah'ın elindedir, dilediğine verir. Dilediği zamanda verir. Hangi ırka göreceğini Allah bilir. Dikkat edin, Allah'ın imkan ve bilgisi de sınırsızdır. Vallahu vasi'un alim. Allah kapsamlı bir şekilde bilgiye sahiptir. Bu nedenle de nimetlerini ve peygamberliğini dilediği kimseye verir. İlla Yahudi'ye verilecek diye bir şart da yoktur. Yahtassu bi rahmetihi men yeşâ vallahu zul fadlil azîm. Allah dilediğine rahmetini bağışlar. Evet. Allah dilediğine rahmetini bağışlar. Dünyada ve ahirette en büyük nimetler de O'nundur. Yani Kureyş'ten bir peygamberin çıkmasını hazmedemediler Yahudiler, Medine'deki Yahudiler. Peygamber çıkacak zamanı yaklaştı demelerine rağmen peygamber çıktıktan sonra inanmadılar. Niçin inanmadığını sorusuna da o peygamber biz Yahudilerden çıkacaktı. Mekke'den, Kureyş'ten çıkınca biz ona inanmayız dediler. Siz kimsiniz? Peygamberlik Allah'ın elindedir. Allah dilediğine verir onu. Size danışacak değil de siz Allah'ın müsteşarı veya müşaviri değilsiniz ya. Allah dilediğine verir. Yahtassu bi rahmetihi men yeşâ. Allah dilediğine rahmetini bağışlar. Dilediğine peygamberliğini verir. Kimi peygamber olarak çıkarmak isterse onu çıkarır. Niçin siz Yahudilerden seçecek? Bunu siz niçin kural olarak ortaya koyuyorsunuz? Allah dilediğine peygamberliği ve nimetlerini verebilir. Vallahu zul fazlil azim. Evet, Allah'ın imkan ve bilgisi çok sınırsızdır. Dolayısıyla son peygamberi de Mekke'den çıkarmıştır. Son peygamberi de Mekke'de Kureyş'ten çıkarmıştır. Yahudi'den çıkarmamıştır. 75. ayet. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. Evet. Allah bize de kitap verdi diyenlerin hepsi de bir değildir. Hepsi de kötü değildir. Hepsi de sahtekar olmayabilir. Onlardan öyleleri var ki onlara yüklerle emanet bıraksan onu sana eksiksiz öder. İnanç yönü bozuk olmasına rağmen bu yönde dürüst olabilir bunlar. Hani bizde de derler ya, gavurlar dürüst insanlardır. İtikadı bozuk. Muamelesinde, ticaretinde belki doğru dürüst olabilir. Ama inancı bozuktur. Onun dürüst olması cennetlik olmasını gerektirmez. İşte o dönemde de böyle dürüst insanlar varmış. Rabbimiz de diyor ki Ali İmran suremizin 75. ayetinde onlardan öyleleri var ki onlara yüklerle emanet bıraksam onu sana eksiksiz öder. Yine onlardan öylesi de vardır ki ufak bir altın emanet etsen başına dikilmedikçe sana onu geri vermez. Evet, onların içerisinde de sahtekar, dolandırıcı, emanete riayeti olmayan, hainlik yapan kimseler vardır. O dönemde de vardır, bu dönemde de vardır. Ama onların dürüstleri düzgün olmaları hasebiyle, ticari yönde, emanete riayet yönünde düzgün olmalarıyla onlar cennetlik değillerdir. Bu yönde onların dürüstlükleri de ortaya konmuş oluyor. Zalike bi ennehum galu leysa aleyna fil ummiyine sebil. Evet. O Yahudiler diyorlar ki Araplara, okuması yazması olmayan kimselere, ümmilere karşı, yani anasından doğduğu hal üzere kalmış, fıtratı bozulmamış kimselere, yani o günkü Medine'deki insanlara, Mekke'deki insanlara, ümmi olan kimselere, okuması yazması olmayan kimselere veya Yahudi olmayan kimselere, ümmi Yahudi olmayan kimsedir. Yahudi olmayan kimselere kazık atabilirsin. Yahudilerin ilk felsefesi bu. Birinci felsefesi bu. Yahudi olmayanı aldatabilirsin. Yahudi olmayana her türlü kötülüğü yapabilirsin. Yalan söyleyebilirsin. Çünkü Yahudinin dışındaki hiçbir kimse insan bile sayılmaz derler. Yahudi olmayan, hesap kitap bilmeyen Araplara karşı veya Ümmül Kura denilen Mekkelilere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize bir suç yüklenemez demelerindendir. Mekkeliler Ümmül Kura, yani kentlerin anası denilen Mekke'ye mensup insanlar, oradan hicret edip gelip peygamberle birlikte Medine'ye yerleşenler, yani muhacir unvanını alanlar. onlara Yahudilerin yaptıkları bu işler bu ayet-i kerimeyle anlatılıyor. Onlar böyle diyorlar. Ve yekulûne alallâhil kezibe ve hum ya'lemûn. Böylece onlar Allah'a karşı bile bile yalan söylerler. Evet. Onlar Allah'a karşı bile bile yalan söylerler. Allah'a karşı bu şekilde saygısızlık ederler. Allah'a karşı dengesiz hareketleri vardır onların. Yaptıkları bu işlerden dolayı ümmi kimseler veya muhacir kimseler veya Mekkeli kimseler veya okuması yazması olmayan kimseler veya Yahudinin dışındaki kimselere karşı takındıkları bu tavırlardan dolayı onlar bu şekilde yapmaktadırlar. Bu da bile bile Allah'a karşı yalan isnadında ve iftirasında bulunmak demektir. Evet, 75. ayet-i kerimede de Rabbimiz böyle buyuruyor. 76. ayet-i kerime. Bela men evfa bi ahdihi vetteka fe innallaha yuhibbul muttakim. Ama Allah kendisine karşı verilen sözde duranları ve yolunu Allah ve kitabıyla bulanların farkındadır. Allah biliyor onları. Hem sözünde duracak, ahdinde vefa edecek, hem de verdiği söze hainlik yapmayacak, hem de yolunu kitap ile bulacak. Allah'ın kitabı ile bulacak, yani Müslüman oluverecek. İşte Allah bu tip kimselerin farkındadır. Çünkü Allah yolunu kitap ve kendisiyle bulanları sever. İnnallâhu yuhibbul muttakîn. Allah müttakileri sever. Allah yolunu kendi kitabıyla, gönderdiği peygamberle bulanları sever. Evet, 77. ayet, Âl-i İmran suresi 77. Rabbimiz buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ اَلِيمٌ. Evet, doğrusu Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminleri az bir menfaat karşılığında değiştirenler var ya, Müslümanız diyor, kendisine verilen maaş ve koltuk, makam ve imkan sayesinde Müslümanlıktan vazgeçiyor, gavurluk yapıyor, İslam'ın bazı kaidelerini çiğniyor, bazı kaidelerini yok etmeye çalışıyor. Neden oluyor bu? Allah'a verdikleri sözü neden sayıyor? Yeşterûne bi ahdillâhi ve imânihim semenen galîle. Az bir bağ. Allah'ın vereceği cennet nimetleri karşısında bu dünyadaki verilecek koltuk nedir? Bu dünyadaki verilecek maaş nedir? İmkan nedir ki? Çok azdır. İşte bu dünyadaki çok az bir mevkiye, makama ve paraya aldanmak suretiyle Allah'a verdikleri iman sözünden vazgeçerek küfrü tercih ederler. Küfürle imanı değiştirirler. Ulaike la halaka lehum fil ahira. İşte bu tip kimselerin ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Ahirette bunların cennetten nasipleri yoktur. Ahirette bunların sevap alarak cennete girme imkan ve ihtimalleri yoktur. Zannederler ki cennete girecekler. Allah da diyor ki, imanı küfürle değiştiren, hidayeti sapıklıkla değiştiren bu tip kimselerin hiçbir şekilde Allah'a verdikleri sözden caymaları dolayısıyla ahirette bunların sevaptan ve cennetten nasipleri yoktur ve olmayacaktır. Daha وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ Evet, Allah onlarla da konuşmayacak. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ Ve onların yüzlerine de bakmayacaktır. وَلَهُمْ Evet, وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü Allah onların yüzlerine de bakmayacak, onlarla konuşmayacak. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Ve onları temize de çıkarmayacaktır. Günahlarından da arındırmayacaktır. Bu dünyadaki işledikleri günah değildir onların. Günahkar kulunun günahını bağışlar Allah. Çünkü benim gazabım azdır, rahmetim fazladır. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Müminler ve Müslümanlar son nefeslerine varıncaya kadar tevbe etme imkanları vardır. Tevbe kapısı devamlı açıktır buyuruyor Rabbimiz. Ne zaman tevbe ederlerse, ne zaman Allah'ın yolunda olurlarsa bu işe devam ederlerse tevbe kapısı açıktır ve ben onları affederim, bağışlarım. Ama hidayeti sapıklıkla, küfrü imanla değiştirmek suretiyle kişiler hayatlarında az bir pahayı, az bir menfaati, az bir geliri, makamı, koltuğu böyle şeylerle değiştirirlerse bunların ahirette hiçbir şekilde ne sevaptan payları vardır, ne cennetten payları vardır, ne de kıyamet günü Allah bu tip kimselerle konuşacak, ne de bunların yüzüne bakacaktır, ne de onları günahlarından arındıracaktır. Günahlarını temizleyip sevaplarını fazlaca verip cennetine de koymayacaktır bu tip kimseleri. Ve lehum azabun elim, işte bunlar için acıklı bir azap vardır. Evet, bu ayet-i kerime Ali İmran suremizin 77. ayet-i kerimesi. Yeryüzünde Allah'ın dinini, sistemini, Allah'ın hayat tarzını, bazı imkanları gördüklerinde, bazı para, koltuk, makam, mevki gibi şeyleri gördüklerinde değiştiren kimselere hitap ediyor. Onların ahirete hiçbir şekilde nasibi olmadığını söylüyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz hata ediyor, yanlışlık yapıyor. O da namaz kılıyor canım, o da Müslüman olduğunu söylüyor, o da Ramazan'da oruç tutuyor. Fark etmiyor ki, açlıktan başka bir işe yaramıyor. Namaz kılıyorsa yorgunluktan başka bir faydası yok. Eğer o Allah'tan gelen gerçekleri, hakkı, hakikati, gerçeği ve doğruyu dünyevi bazı menfaatler uğruna satıyorsa, değiştiriyorsa dinden çıkmıştır. Namaz da kılsa fark etmez, oruç da tutsa fark etmez. Kişi iman dairesine girerse, Müslüman olursa, o zaman Müslüman olduğu takdirde kişi amel defterine sevap yazılır. Allah onların günahlarını siler ve Allah onlara sevap bahşeder, sevap verir. Ama kişi Müslüman değilse, kişi Müslümanca bir hayatın içerisinde olmaz ise, hayatını Müslümanca yaşamaz ise, yani İslam'daki bir umdeyi inkar eder ise, 21. asırda faizsiz yaşanılamaz, ben faizin haram olduğuna inanmıyorum, ben hacca giden, umreye giden biriyim, namaz kılan, oruç tutan biriyim derse, bu kişi Allah'ın faiz haramını helal kıldığı için, kabul etmediği için, Allah'ın dışında başka birini kabul ettiği için bu kimse müşrik sayılır, din dairesinden çıkmış sayılır. Yine namaz kılmasına rağmen, oruç tutmasına rağmen, hacca gitmesine rağmen bir kişi başörtüsü Allah'ın emri olamaz. Şu 21. asra girdiğimiz şu dönemde başörtmek neymiş, ne gerek var buna, kalbin temiz olsun derse, namaz da kılsa, oruç da tutsa, hacca da gitse, umreye de gitse, bu kimse müşrik olduğu için, İslam dininden dışarıya çıktığı için, bunun yapıp ettiği her bir şey boşa gitmiştir. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ اَمَلُكَ. Şirke düşerseniz, şirke bulaşırsanız, bütün amelleriniz boşa gider buyuruyor Rabbimiz. Öyleyse kişi, Allah'ın dışında bazı şeyleri, Allah'ın dışında bazı sistemleri kabul etmek suretiyle, bazı kanun koyucuları kabul etmek suretiyle kişi din dairesinden dışarıya çıkar, İslam'dan dışarıya çıkar, müşrik olur, kafir olur ve yaptığı amellerin hepsi boşa gider. Hiçbirinden ücret alma imkanı yoktur. İşte okuduğumuz ayet Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesi, yeryüzünde Allah'ın dinini kabul etmesine rağmen Allah'ın dışında bazı kanun koyucular, Allah'ın dışında bazı hayat tarzı ortaya koyanları kabul etmek veya Allah'ın koyduğu şeriatından, anayasasından bir maddeyi, bir ayeti inkar etmek suretiyle dinden çıkıp kafir olup müşrik olanlardan bahsediyor. Dünyevi bazı menfaatleri, dünyevi bazı gelirleri, bazı imkanları, makam, mevki, koltuk gibi şeyleri kabul etmek suretiyle kendisini sapıklığın içerisine atan, hidayeti verip sapıklığı alan veya imanı verip küfrü alan kimselerin durumlarından bahsediyor. Bu tip kimseler adı hoca da olsa, adı hacı da olsa, adı profesör de olsa, adı ne olursa olsun, bu tip kimselerin gerçekten Allah'a karşı çıkmalarından ve küfre girmelerinden dolayı belli bir ücret karşılığında imanı küfürle değiştirmelerinden dolayı Allah bunlara cennette nasip ayırmamıştır. Allah bunlara cennete hiçbir şey vermeyecektir. Ve ahirette de bunların yüzüne bakmayacak, bunlarla konuşmayacak ve kıyamet gününde de yüzüne bakılmayacak kimselerden olacaktır bunlar. Ve Allah günahlarından da arındırmayacaktır. Çünkü bunlar günahkar, Müslüman statüsünde değillerdir. Kafirlerdir ve müşriklerdir. O da namaz kılıyor canım. Namaz kılmak kolaydır. Oruç tutmak kolaydır. Ama Allah'ın bir kanununu reddedivermek ise kişiyi din dairesinden çıkarır. Namazı inkar ederse kişi, orucu inkar ederse kişi, faizi inkar ederse, haram olduğunu inkar ederse kişi, başörtüsünün yok olduğunu kabul ederse, inkar ederse bir kişi din dairesinden çıkmıştır. İslami faaliyet olarak ne yaparsa yapsın hepsi boşa gider. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ اَمْرُكَ ayet-i kerimesi ve benzeri ayetlere göre. İşte Rabbimiz okuduğumuz bu ayet-i kerimede, Âl-i İmrân suresinin 77. ayet-i kerimesinde dünyevi bazı gayelerle kişilerin İslam dairesinden nasıl çıktıklarını, kıyamet günü onlara cennetten bir pay ayrılmadığını ve kendilerine cennetten bir imkanın bahşedilmediğini de bu ayet-i kerimesine bize bildirmiş oluyor. Bu tip kimselerin ne yüzüne bakılacak, ne bunlarla konuşulacak, ne de bunlar Allah-u Zülcelal'in istediği şekilde Müslüman olmadıklarından, dilleriyle Müslüman oldukları için, inançları ve akideleri bozuk olduğu için bunlara acıklı bir azabın hazırlandığını da Rabbimiz bize bildirmiş oluyor. Bugünkü dersimizde de Âl-i İmrân suremizin 64. ayet-i kerimesiyle 77. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Âl-i İmrân 78'den başlarız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.